do kwietnia. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 4 kwietnia, minęła 16. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, a serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe się nie zmienią. Pielęgniarki się niecierpliwią. Chcą przyspieszenia prac nad projektem ustawy o pensjach w ochronie zdrowia. Ponad 3 dekady prowadziła teleturniej Wielka Gra. Nie żyje legenda telewizji Stanisława Ryster. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przyznaje, że eksperci spodziewali się utrzymania dotychczasowego poziomu stóp, pomimo tego, że inflacja w marcu spadła poniżej 2%. Wiadomo było, że dla Rady Polityki Pieniężnej nie będzie to argument za rozpoczęciem luzowania polityki pieniężnej. Wciąż bowiem jest bardzo dużo niepewności co do tego, jak będzie kształtować się inflacja w kolejnych miesiącach. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 5,75%. Nie milkną słowa krytyki pod adresem ambasadora Izraela w Polsce, który o ataku rakietowym w Strefie Gazy powiedział, że ustawiczne wypadki i pomyłki zdarzają się w warunkach wojennych. Dodał też, że w Polsce widoczne są zjawiska o charakterze antysemickim. A w wyniku ataku śmierć poniosło 7 osób, w tym wolontariusz z Polski. Do słów ambasadora odnieśli się m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk. Jutro rano Jakub Liwne został wezwany do MSZ-u. Prezydent Andrzej Duda uważa, że ambasador Jakub Liwne jest dzisiaj największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Z kolei premier Donald Tusk powiedział, że nie akceptuje sposobu komunikacji, jaki przyjął w tej sprawie ambasador. Jeśli już decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach, to powinien wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć zwykłe takie ludzkie przepraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że Polska powinna prowadzić bardziej zdecydowaną politykę wobec Izraela. Pytany o wydalenie ambasadora z naszego kraju odpowiedział. Jeżeli chodzi o wydalenie, to jest decyzja oczywiście naszych obecnych władz. Co ja bym zrobił, gdybym w tej chwili był przy władzy, to tak, to nastąpiłoby wydalenie. Jutrzejsza rozmowa z ambasadorem miła nie będzie, można usłyszeć w MSZ-cie. Choć zdaniem przedstawicieli resortu dyplomacji rozmawiać trzeba, bo bez dialogu trudno o porozumienie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pielęgniarki chcą przyspieszenia prac nad projektem ustawy dotyczącym wynagrodzeń w służbie zdrowia. Sejm zajmuje się tym od listopada, przypomina Krystyna Ptok z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Wszystkie ugrupowania z koalicji 15 października poparły nasz projekt i głosowały za tym, żeby procedować ten projekt. Natomiast kolejne dni pokazują, że nic się nie dzieje. Dopiero po 67 dniach od pierwszego czytania powołano podkomisję. Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia zaplanowano za tydzień. Rzeczniczka praw dziecka zajęła się sprawą Aleksa, chłopaka, który podczas spotkania z premierem ujawnił, że był molestowany przez kolegę. Jak mówi Monika Horna-Cieślak, działania są prowadzone ostrożnie, żeby żadne informacje mogące skrzywdzić chłopca nie zostały ujawnione. Rzeczniczka podkreśla, że działanie Aleksa już pomogło innym młodym ludziom. Postawa Aleksa pokazuje nam, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy zwracali uwagę na głos dzieci, ale także postawa Aleksa może dodać odwagi też innym dzieciom w zakresie tego, żeby mówiły, żeby reagowały. Sytuacja Aleksa też pokazuje nam, jak w soczewce, w jaki sposób często traktujemy głos osób najmłodszych. O więcej o tej sprawie w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Nie żyje legendarna prezenterka telewizji polskiej Stanisława Ryster. Przez ponad 30 lat prowadziła teleturniej Wielka Gra. W 1998 roku otrzymała Superwiktora. Miała 81 lat. Prezydent Francji Emmanuel Macron oskarża Rosję o dezinformację w sprawie zamachu terrorystycznego pod Moskwą. Rosjanie zasugerowali, że w atak mogły być zamieszane francuskie służby. Do zbrodni przyznało się Państwo Islamskie. To żałosne. Tak rosyjskie insynuacje skomentował podczas inauguracji olimpijskiego obiektu w Paryżu francuski prezydent. To reakcja na słowa szefa rosyjskiego resortu obrony Sergeja Szojgu. Miał on powiedzieć podczas rozmowy telefonicznej ze swoim francuskim odpowiednikiem, że są ukraińskie ślady w zamachu pod Moskwą. Sugerował też, że w atak mogą być zamieszane zachodnie służby, w tym francuskie. To nie ma sensu ani żadnego związku z rzeczywistością. Manipulacja informacją jest częścią arsenału wojennego, z którego korzysta Rosja, podkreślił Emmanuel Macron. Prezydent Francji powiedział, że Rosjanie zaostrzają ostatnio swoją agresywną postawę, próbując destabilizować zachodnich sojuszników Ukrainy. Wskazał, że celem Rosji są też Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Emmanuel Macron stwierdził jednak, że Francja będzie dalej prowadziła techniczne rozmowy z Rosją na temat walki z terroryzmem. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze słowo o pogodzie. Popołudnie i wieczór będą pochmurne, z większymi przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz, wysoko w górach przelotne opady śniegu. Na południowym wschodzie, a wieczorami na zachodzie niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza, 8 na północnym wschodzie, około 15 stopni w centrum, do 17-18 na południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. OLED 55 cali LG 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 7799 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16 rozpoczynamy czwartkową popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Nie milkną reakcje i komentarze po wczorajszym ostrzale izraelskiej armii, w wyniku którego w Strefie Gazy zginęło 7 wolontariuszy wiozących żywność dla ludności w Strefie Gazy. O pomaganiu w skrajnie trudnych warunkach porozmawiamy z Jakubem Beliną Brzozowskim z Polskiej Misji Medycznej. ZUS opublikował dane dotyczące powodów, dla których Polacy najczęściej w ubiegłym roku brali L4. Niepokoi może wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu depresji. To będzie też jeden z wątków naszego dzisiejszego spotkania. Dziś też kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk, 116-111 i o 18.40 przypomnę, zapraszamy na reportaż. Ewa Lipowicz, Józef Nasierowski, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Seasons Waiting on You, Future Islands w Trójce, 11 minut po 16. 22 i 7 trójek to numer telefonu, z którego mogą Państwo korzystać w każdej sprawie, ale także, a może przede wszystkim w tych sprawach, o których dziś będziemy rozmawiać. Wczoraj w Strefie Gazy w wyniku ostrzału izraelskiej armii zginęło 7 wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w tym Polak Damian Sobul. Wolontariusze jadący w konwoju 3 samochodów wieźli pomoc żywnościową dla Palestyńczyków. W Strefie Gazy trwa klęska głodu, a w studiu gość Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazł Pan dla nas czas dzisiaj. Oświadczenie Polskiej Misji Medycznej, może zacytuję w tej sprawie, piszą Państwo, nie ma usprawiedliwienia dla zabijania pracowników humanitarnych nigdy i w żadnych warunkach. Przypominamy, nie ma go też dla zabijania osób cywilnych, które giną od początku tego konfliktu. I w czasie tego konfliktu również polska misja medyczna jest w Strefie Gazy. Proszę opowiedzieć trochę, zanim przejdziemy do konkretów tego, co Państwo robią, o tym, jak wygląda niesienie pomocy w tak skrajnie trudnych, i to jest eufemizm, nawet takie słowa to jest eufemizm w tej sytuacji, w tak skrajnie trudnych warunkach. No gdzieś mnie, ktoś mnie ostatnio spytał, czy mamy związane ręce jako organizacja humanitarna. No powiedziałem, że tak, natomiast gdzieś tam te dwa palce są wolne i coś z nimi możemy robić. No rzeczywiście te ograniczenia są olbrzymie. No przede wszystkim wynika to z blokad granic Strefy Gazy i tego, że jest bardzo ograniczony dostarczanie czegokolwiek na miejsce z zewnątrz. Więc tak naprawdę tak najskuteczniejsza pomoc, aczkolwiek ona jest właśnie bardzo ograniczona. My pracujemy z organizacją palestyńską na miejscu, Palestinian Medical Relief Society. I to, co jest pewne, że jesteśmy w stanie dostarczyć, co ostatnio nam się udało dostarczyć, to były produkty, które są jeszcze dostępne na miejscu. Czyli na przykład w przypadku leków udało nam się zakupić dla punktów medycznych, które prowadzi tam Palestinian Medical Relief Society. Udało nam się zakupić leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, albo ubrania, no bo też pamiętajmy, że tam ludzie tracą codziennie domy i razem z nimi cały dobytek i taka podstawowa rzecz jak ubranie jest czasami bardzo, bardzo potrzebna. Natomiast problem jest oczywiście z tymi produktami, które nie są dostępne na miejscu i które są tam bardzo potrzebne. My między innymi uzgodniliśmy z organizacją partnerską, że kupimy mleko dla noworodków, takie w proszku, które jest jakimś takim szybkim, możliwym sposobem na dożywienie tych noworodków, dla których ten głód, bo też mówimy teraz o klęsce głodu już w Gazie, jest zagrożeniem życia. Nie tylko już zdrowia, ale i też i życia. No i tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że zostało ono zakupione między innymi w Jordanii. No i czeka na wjazd. Znaczy nie wiemy, kiedy ono rzeczywiście wjedzie. Czeka. A to jeszcze porozmawiajmy trochę z innej strony teraz. Zapytam o bezpieczeństwie. Co znowu w sytuacji, którą od wczoraj żyjemy, to jest być może pytanie bardzo proste, ale być może takie są właśnie najważniejsze. Z jednej strony, o bezpieczeństwo tych osób niosących pomoc, wolontariuszek i wolontariuszy. A z drugiej strony myślę, że warto zaznaczyć również, że od początku konfliktu w Strefie Gazy ponad 200 wolontariuszy zginęło. To są wolontariusze palestyńscy przede wszystkim. Tak, pracownicy humanitarni giną od początku tego konfliktu. Zginęło ich rzeczywiście ponad 200 i przede wszystkim to są pracownicy palestyńscy. Ponad 170 osób z nich to są osoby, które były zatrudnione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I to jest też Organizacja Narodów Zjednoczonych mówi, że to jest największa tego typu liczebnie strata w historii w ogóle konfliktu w też tak krótkim czasie. Że jeszcze czegoś takiego ONZ w swojej historii nie doświadczył. No to bezpieczeństwo na miejscu jest, tak jak zresztą wiemy o tej sytuacji, organizacja World Central Kitchen dochowała wszelkich możliwych takich rygorów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Zgłosiła ten konwój. Wszystkie pozwolenia były wydane. Był bardzo dobrze oznaczony. No naprawdę tutaj nie ma ani raczej cienia winy po stronie organizacji. No mimo tego ci ludzie tam zginęli. Więc trudno tutaj w ogóle mówić o jakichś warunkach bezpieczeństwa w tej chwili też po tej sytuacji. Bo można oceniać ryzyko, ale to są sytuacje, których nie da się przewidzieć. Tak, dokładnie. Tak jak mówię, organizacja zrobiła co mogła, a mimo tego ci ludzie zginęli. Natomiast też pamiętajmy o sytuacji osób takich, z którymi my tam przede wszystkim współpracujemy, czyli właśnie Palestynek, Palestyńczyków, którzy nie mają wyboru też. To znaczy oni tam rzeczywiście pomagają. ale też nie mogą z tej strefy gazy uciec. Nie mogą z tej strefy gazy opuścić. Więc oni tam mają tak naprawdę ten los ludności cywilnej, to jest też ich los, bo oni są tam ludnością cywilną, która dodatkowo jest zaangażowana po prostu w pomoc. I to są osoby, które nadal będą tam pomagać. Nawet teraz kilka organizacji zatrzymało swoje działania ze względu na niebezpieczeństwo właśnie dla pracowników. No ale ci, którzy już tam są i którzy i tak nie mogą uciec, tak jak lekarze, z którymi my współpracujemy, no i tak będą dalej leczyć, bo dla nich to zagrożenie jest cały czas takie samo. W sytuacji takiej, jaka teraz jest na świecie i też bardzo liczne opracowania wskazują na to, że te ostatnie lata coraz trudniejsze właśnie także bardzo utrudniają i czynią jeszcze niebezpieczniejszą tę szlachetną, czy nie najszlachetniejszą przypadkiem może pracę organizacji humanitarnych, pracowników organizacji humanitarnych, pracowników organizacji niosących pomoc medyczną. Trochę szerzej chciałabym teraz zapytać, gdyby pan miał trochę nam opisać tę sytuację. Jak ona się zmieniała w ostatnich latach i gdzie są te miejsca, które najbardziej pomocy potrzebują, a jednocześnie tę pomoc najtrudniej tam dostarczyć? No to jest też charakterystyczne, że mamy dzień pracownika humanitarnego 17 bodajże sierpnia, mam nadzieję, że nie pomyliłem 17, bo 19 w sierpniu i to jest dzień, który został też ustanowiony już w XXI wieku, też na pamiątkę śmierci pracowników humanitarnych w Iraku akurat. Więc tak, no to bezpieczeństwo, no to niebezpieczeństwo na pewno tam cały czas jest, a bezpieczeństwo jest z kolei bardzo ograniczone. Na pewno, no mimo wszystko chyba ten konflikt w Strefie Gazy to jest jakiś, nie wiem, no kolejny poziom tego niebezpieczeństwa, bo rzeczywiście jak się spojrzy na ten taki wykres śmierci pracowników humanitarnych z roku na rok, no to to ostatnie pół roku no, niesamowicie się wybija w tym sensie negatywnym. Więc obawiam się, czy to nie będzie no, znowu jakiś taki smutny przełom tego, że jest jeszcze niebezpieczniej niż było. No tak, a jeżeli chodzi o takie miejsca, o których pewnie jeszcze wielu z nas pamiętamy, ale z oczywistych względów mówimy o nich teraz mniej. No pamiętajmy oczywiście, no to akurat jest temat, który jest cały czas obecny w polskich mediach, oczywiście za wschodnią granicą. Tak, wojna w Ukrainie. Mamy cały czas wojnę, w której też giną pracownicy humanitarni. Też znowu przede wszystkim Ukraińcy i Ukrainki, żeby też była jasność. Mamy też oczywiście konflikty na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Strefie Gazy, bo cały czas trwa na przykład wojna w Syrii. Ostatnio mieliśmy 13. rocznicę niecałe, no 2 tygodnie temu mniej więcej. Była 13. rocznica wybuchu tej wojny. Weszła w 14 swój już rok i też końca tam na ten moment nie widać. Znaczy to nie jest może już tak intensywny konflikt jak kilka lat temu, kiedy no, mierzyliśmy się z oblężeniem Aleppo na przykład, ale tam na przykład w 2023 roku zginęło 2000 cywilów, czyli połowa liczby cywilów, która zginęła w tym samym roku na terenie Ukrainy. A no wiadomo, że o tej wojnie w Syrii już mówimy dużo, dużo mniej. No i oczywiście jest no, kilka konfliktów i kryzysów wielkich humanitarnych w Afryce. Które to są też długotrwałe. Oczywiście, to są oczywiście, no przede wszystkim Afryka subsaharyjska, to jest chociażby Somalia, Sudan Południowy, czy Etiopia, w której my akurat pomagamy. Etiopia to jest też taki dosyć świeży, znaczy to jest też długi kryzys, ale dosyć świeża jest jego taka eskalacja, bo to jest też coś, co trochę przegapiliśmy mimo wszystko jako społeczeństwo z naturalnych i oczywistych względów, to znaczy, że tam mieliśmy bardzo, bardzo krwawą wojnę domową w latach 2020-2022. No akurat ona przypadła na szczyt pandemii. Więc oczywiste jest, że wszyscy wtedy mówiliśmy bardziej o tym, co się dzieje tutaj i o tym kryzysie zdrowotnym globalnym. No tak, a szacuje się, według to są też oparte na zdjęciach satelitarnych, bo tam dostępu też do terenu za bardzo nie było dla niezależnych badaczy, że tam mogło zginąć ponad 500 000 cywili w ciągu tych 2 lat. Proszę sobie wyrazić tę skalę. To jest w ogóle niewyobrażalne w żaden sposób. Tak. No więc my w tej chwili też tam pomagamy już powojennie, no i tam również jest problem z niedożywieniem i głodem. Tam również pomagamy szpitalowi w miejscowości Woliso. Dożywiamy tam matki noworodki, więc to też jest taki kryzys, który przez ten niekorzystny zbieg okoliczności może trochę przyszedł u nas niezauważony. Trochę chciałam pana zapytać też jako osoba bardzo zainteresowana i myślę, że wielu z naszych słuchaczy, wiele naszych słuchaczek ma takie podejście, że bardzo chcielibyśmy pomóc, a z drugiej strony nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak to ostatecznie codziennie wygląda. Proszę nam tak opowiedzieć w pigułce, jak praca wasza, na przykład w Polskiej Misji Medycznej, wygląda z dnia na dzień. No w tej chwili, jeżeli chodzi o pracę taką stricte w terenie, na terenie tych krajów, w których ta pomoc jest potrzebna, to w dużej mierze organizacje humanitarne przychodzą w taki tryb pracy, współpracy z lokalnymi partnerami. Ze względu właśnie na tę trudną dostępność chociażby. Między innymi, ale też ze względu na to, że to są osoby, które zazwyczaj najlepiej znają lokalny kontekst, znają lokalny język. I tak naprawdę trochę wynika z takiego, mówi się o tym, o syndromie białego zbawcy, tak? Tak. Jakby już nie potrzebujemy być białymi zbawcami, jeżeli ludzie na miejscu tę pomoc potrafią nieść lepiej niż my i my możemy z nimi współpracować, możemy gdzieś dodatkowo koordynować, pomagać w koordynacji tego, ale nie jest potrzebne to, żeby jeszcze w dobie kryzysu klimatycznego, żeby ktoś leciał samolotem przez pół świata, żeby zrobić dokładnie tę samą robotę, którą może zrobić tam ktoś, kto lepiej zna kontekst, lepiej zna język i zrobi to po prostu lepiej. Więc zazwyczaj współpracujemy z organizacjami lokalnymi i pomagamy im w tym organizacyjnie. Oczywiście no przede wszystkim zapewniamy środki na tę pomoc, bo to jest też ważne, że te organizacje mają to know-how, mają to przygotowanie do tego, żeby pomóc na miejscu, no ale środki w takich krajach są bardzo, bardzo ograniczone. Natomiast nasza praca, tak czy siak, no to paradoksalnie też się może wydawać, że to jest taka praca, w której się spotykamy z ludźmi, bardzo często naszymi beneficjentami. Raczej to się zdarza raz na kilka miesięcy, że jedziemy na przykład na monitoring takiego projektu i wtedy mamy rzeczywiście szansę się z nimi spotkać. Natomiast to jest siedzenie w Excelu, to jest... To są bardzo ważne sprawy oczywiście. Tak, to jest bardzo dużo właśnie rozpisywanie projektów, planowanie, logistyka. Organizacja. I to jest tak, przeciętny dzień pracownika humanitarnego w większości to jest praca w biurku i przy biurku. I nawet takich, którzy pracują już na miejscu, bo czasami są też osoby, dajmy na to z Polski, które rzeczywiście pracują i tak na miejscu, czy to w takiej Somalii, czy właśnie w Etiopii, czy gdzieś przy granicy syryjskiej. To wciąż zazwyczaj będzie głównie koordynacja i ten raz na jakiś czas, na miesiąc czasami, to będzie wyjazd w teren, żeby efekty tej całomiesięcznej pracy przy biurku zobaczyć na własne oczy. To jeszcze przypomnę adres Polskiej Misji Medycznej pmm.org.pl, ale wszelkie organizacje, które niosą pomoc, gdyby państwo chcieli w tej pomocy uczestniczyć na swój sposób, w swoim zakresie, bardzo serdecznie polecamy i bardzo panu dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji Polskiej Misji Medycznej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.

Wciąż bowiem jest bardzo dużo niepewności co do tego, jak będzie kształtować się inflacja w kolejnych miesiącach. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek i dodaje, że wyższa inflacja w tym roku jeszcze o sobie przypomni. Tutaj mamy powrót wyższego VAT-u na żywność od 1 kwietnia oraz odmrożenie cen energii od 1 lipca. To są czynniki bez wątpienia, które będą w jakimś stopniu inflację ponownie windować. Natomiast pytaniem otwartym pozostaje, jak szybko ta inflacja rzeczywiście będzie przyspieszać, w jakim tempie, w jakim terminie i gdzie znajdzie się na koniec roku. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa procentowa NBP nadal wynosi 5,75%. 2,9% z kolei wyniosła w lutym stopa bezrobocia w Polsce. Tak przynajmniej wynika z obliczeń Europejskiego Urzędu Statystycznego, które nieco różnią się, jeśli chodzi o metody od tych gusowskich. Wynik jest identyczny jak ten sprzed miesiąca. Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Niższe bezrobocie odnotowano tylko w Czechach. Na trzecim miejscu znalazła się Słowenia ze stopą bezrobocia, która minimalnie przekroczyła 3%, a średnia unijna wyniosła 6%. Rośnie zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. W marcu banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty tego typu na kwotę o niemal 70% wyższą niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, mówi główny analityk BIK Waldemar Rogowski. Wynika to z mniejszego od przewidywanego negatywnego wpływu zakończenia programu Bezpieczny Kredyt 2% na popyt na kredyty mieszkaniowe. Dodajmy, że w porównaniu do lutego liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o ponad 11%. Rosną też notowania złotego. Po południu za dolara płacimy 3,94 zł, za euro 4,28, za franka 4,36. Brytyjski funt kosztuje 5 zł i spada, a WIG20 teraz rośnie prawie 1,3% na plusie na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Marcin Jagiełowicz jeszcze powróci, prawda? I na pewno doniesie, że brytyjski funt będzie już wtedy kosztował 4,99. To o 18.30. Będę czekała w takim razie na te informacje, a tymczasem uprzejmie przypominam, że wiosna się już rozkręciła, czyli jest pochmurno. Chociaż podobno przy Myśliwieckiej zapowiadane są większe przejaśnienia, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie przez około 13 w centrum do 17 na południowym zachodzie. nowego, czyli Nihilnowi, Błażej Król. Nie, to nie jest tytuł tej piosenki. Tytuł brzmi Nic Nowego. To on Nihilnowi, to ja już sobie dodałam, ale może niepotrzebnie. Proszę Państwa, wybory tuż, tuż. W najbliższą niedzielę zagłosujemy na włodarzy miast i gmin i wybierzemy radnych miejskich, gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich. W wieczór wyborczy poznamy sondażowe wyniki. Część partii i ugrupowań będzie się cieszyć z wygranej lub smucić z porażki. Pytanie, czy to, co wówczas będzie paliwem politycznym, przekłada się na życie przeciętnego wyborcy. I o tym Kuba Witkowski. Oczekiwanie na sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych to zawsze chwila pełna emocji. Ale w tych wyborach, czyli wyborach samorządowych, radość sztabów będzie raczej wynikać ze zwycięstwa politycznego, a niekoniecznie praktycznego. Oczywiście większa władza, czy w każdym razie bardziej konkretna, jest w gminach i one są bliżej ludzi. Tłumaczy profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale tych gmin jest 2,5 tysiąca i w połowie z nich mniej więcej nie da się do końca ustalić, z kim sympatyzuje ten, kto wygrał, więc tam to podsumowanie jest dużo trudniejsze. Podsumować jest najłatwiej sejmiki, najbardziej są podobne do ogólnopolskiej polityki i pewnie to jest to coś, co się pierwsze nasuwa. A sejmiki wojewódzkie dla przeciętnego wyborcy są przecież sporą abstrakcją. I tu konkretny przykład. Szkoły i przedszkola. Za te odpowiadają samorządy niższego szczebla, co wyjaśnia prezydent Pruszkowa Paweł Makuch. Jako prezydent miasta jestem organem prowadzącym dla żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych. Szkoły średnie już organem prowadzącym jest starosta. Starosta powiatu, rzecz jasna, bo pewne kompetencje są tu rozdzielone. W zależności od tego, jak dana instytucja wpływa na życie mieszkańców. Gmina wiejska może prowadzić szkoły podstawowe, ale już na ogół jest za mała, żeby prowadzić szkoły średnie, bo one oddziaływują na więcej niż na teren jednej gminy. Dodaje profesor Jacek Haman, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert wyborczy Fundacji Batorego. Gmina wiejska będzie za mała na to, żeby prowadzić szpital, bo szpital jest potrzebny w skali kilku gmin. I dlatego szpitale, szkoły średnie czy urzędy pracy podlegają powiatom, tak jak i część dróg. To samo pozwolenia na budowę. No, pozwolenia na budowę są domeną i jedyną kompetencją tutaj powiatu w sytuacji, kiedy mamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Także my jako Urząd Miasta czasami po prostu też o pewnych rzeczach, o pewnych wnioskach, o pozwoleniach na budowę po prostu nie wiemy. A wracając do sejmików wojewódzkich, o których będzie najgłośniej w wieczór wyborczy, one też mają swoje kompetencje i należy do nich między innymi kolej. Na to ma wpływ samorząd wojewódzki, który pełni funkcję organizatora transportu kolejowego regionalnego na obszarze danego województwa. Mówi dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jeżeli zaczynają na przykład w kompetencje wchodzić tutaj kandydaci do samorządów lokalnych, tak, miejskich, no to jest troszeczkę wchodzenie nie do swojego resortu. A tak się niestety dość często zdarza, że składane obietnice wyborcze, ich realizacja w ogóle nie będzie w rękach potencjalnych włodarzy. To rozgrywa się właśnie na poziomie województw, ale co ważne, nie w samych urzędach marszałkowskich. Tutaj z kolei jest pewna mieszanina, dlatego że mamy tą warstwę samorządową z sejmikiem i marszałkiem województwa, ale również administrację rządową z wojewodą, który nie jest elementem samorządu, tylko jest delegatem rządu na daną część kraju. Mamy ten taki dualizm rządowo-samorządowy. Dużo w tym zawiłości, prawda? Niemniej warto, choćby w podstawowym zakresie, poznać kompetencje poszczególnych szczebli samorządowych. Wówczas łatwiej zrozumieć, na kogo głosujemy i za co ten ktoś ewentualnie będzie potem odpowiadał. Niedzielne sondażowe wyniki to oczywiście tylko prognoza. Najbardziej interesuje nas wybór włodarzy miast i gmin, bo to przecież prezydenci, burmistrzowie i wójtowie razem z radnymi mają największy wpływ na nasze codzienne życie. A przy tej okazji zapraszam także Państwa na wieczór wyborczy Polskiego Radia. Jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych startujemy o 20.45. A to zespół Everything, Everything. 17 minut pozostało do 17. See me on the news, then never feeling like a grenade. Regret, regret. Maybe you're the coldest. Regret, regret. If you never felt it. Regret, regret. Maybe you're the luckiest. Regret, regret. If you never did it. Regret, regret. But did you imagine? Nie z tej najnowszej płyty zespół Everything, Everything, tylko z tej z 2015 roku, Get to Heaven. I utwór Regret. Kwadrans pozostał do 17:22 i 7 trójek. Postawa międzynarodowa jakaś jest dla mnie mało zrozumiała, że to, co się za wschodnią granicą dzieje, wszyscy potępiają, a tu, że niewinni, winami to dzieci. To jeszcze komentarz do naszej pierwszej rozmowy z Jakubem Beliną Brzozowskim z Polskiej Misji Medycznej. Rzeczywiście zgadzam się z panem. Pewne rzeczy są wciąż niezrozumiałe i wydawałoby się, że nie są aż tak trudne do rozwiązania, a jednak. 22 7 3 zd3@polskieradio.pl. Bek przed nami, a potem będziemy opowiadać o słoniach. Down on the ground. Ja wspominałam coś o słoniach, a jakże wspominałam o słoniach w największych niemieckich parkach, takich jak Tiergarten w Berlinie, Rheinpark w Kolonii czy Olympia Park w Monachium. Już wkrótce mogą zamieszkać słonie, w sumie 20 tysięcy słoni i to nie jest żart. Prezydent Botswany Mokute Masisi zapowiedział, że tyle właśnie zwierząt wyśle do Niemiec w prezencie. W prezencie za chęć wprowadzenia przez rząd w Berlinie zakazu wwozu myśliwskich trofeów przywożonych z polowań w Afryce. O szczegółach Paweł Turski. Odpowiedzialna za to, że obecnie w Niemczech trwa poszukiwanie lokum dla 20 tysięcy słoni, jest ministra ochrony środowiska Steffi Lemke z Zielonych. To właśnie ona zaproponowała zakaz wwozu do Niemiec myśliwskich trofeów z Afryki. Pomysł ten nie spodobał się prezydentowi Botswany Mokutetowi Masisiemu. Początkowo w wywiadzie dla Bilda, a następnie na jednej z konferencji prasowych zapowiedział, że do Niemiec wyśle słonie. Pytaniem jest, czy Niemcy nie chcą zdać sobie sprawy z problemu, z jakim my mamy do czynienia, czy o nim nie wiedzą. Jeśli tak bardzo cenią słonie, niech przyjmą od nas prezent. 20 tysięcy słoni. Powinni żyć ze zwierzętami tak, jak próbują nam nakazać. My musimy odstrzeliwywać słonie, bowiem w wyniku działań w zakresie ochrony przyrody słoni jest coraz więcej, a one nam zagrażają. Naprawdę mamy do czynienia z ogromną dynamiką wzrostu. Nawet sobie tego nie wyobrażam. Komentuje Anna Fijałkowska, opiekunka słoni w Warszawie. Bo już nie mówiąc o tym, że sam transport słoni to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy i to nie jest transport za granicę, kraj obok kraju, tylko to jest wyprawa już na inny kontynent. Jeżeli prezydent ma takie zasoby finansowe, żeby w ogóle przemieścić słonie, to jestem pod wrażeniem. To są dziesiątki tysięcy? Euro, dokładnie tak. Niemcy na razie problemu wysyłki słoni nie traktują poważnie, o czym najlepiej świadczą następujące wypowiedzi podczas wczorajszej konferencji prasowej rzecznika spraw zagranicznych Sebastiana Fischera oraz zastępcy rzeczniczki rządu Christiane Hoffmann. Ja pracuję dla poważnego urzędu. Przyjmujemy obecnie nowe osoby do urzędu, ale nie zastanawialiśmy się jeszcze, czy jest miejsce w urzędzie w Niemczech dla słoni. Mamy rozbudowę kancelarii. Trwa rozbudowa kancelarii. Kancelarii kanclerza. Po konferencji jednak MSZ Niemiec poinformowało, że Botswana nie zwróciła się jeszcze do rządu federalnego z oficjalnym aktem darowizny. Tak więc tematu co do zasady nie ma. Smutny na pewno z tego powodu jest pewien mieszkaniec Merbusz, miasteczka leżącego pod Düsseldorfem, który w rozmowie z telewizją RTL powiedział, że będę musiał przebudować garaż, bo słoń jest większy od garażu. Problemem może być też karmienie słonia, ale dam radę. Z chęcią przyjmę jednego słonia. Jednego przyjmę. Oczywiście słoni w warunkach domowych trzymać nie wolno. Żarty na bok. Szalona oferta podarowania 20 tysięcy słoni, jak nazywają ją niemieckie media, to chęć zwrócenia uwagi zachodniego świata na zagrożenie, jakim są dla mieszkańców Botswany oraz innych afrykańskich krajów słonie. Nikt nie zdaje sobie sprawy z naszego problemu, mówiła w programie Aktuelle Stunde w WDR Maxi Louis z NASCO, czyli Nambijskiego Stowarzyszenia Organizacji Wsparcia Społecznego Zarządzania Zasobami Naturalnymi. You don't live with them. Wy nie żyjecie ze słoniami. Wy tego nie rozumiecie. U was nikt nie zginął z powodu tych zwierząt. Nie musicie iść spać, bojąc się, czy słoń nie stratuje wam domu. My mamy plan dotyczący wyeliminowania problemu, ale wy nigdy nie chcecie nas słuchać. Nasz samiec na przykład waży obecnie 6 ton. To jest bardzo duża masa ciała, mierzy ponad 3 metry wysokości, także same te gabaryty potrafią i przesunąć samochód, i rozwalić budynki, już nie mówiąc o ratowaniu ludzi czy innych zwierząt. Potrafią i przesunąć, i przewrócić drzewa, także to jest duża siła. Jeżeli gdzieś tam muszą wejść do środowiska człowieka, to jest duże zderzenie, jeżeli chodzi o ten konflikt człowiek-słoń. Z oficjalnych danych wynika, że rocznie w samej Botswanie z powodu ataku słoni ginie ponad 200 osób. Nie może więc dziwić fakt, dlaczego prezydentowi Mokutetowi Masisiemu zależy na wyeliminowaniu tego zagrożenia. Na koniec warto dodać, że polityka podarowywania słoni jest dość skuteczna. Do tej pory udało się Botswanie przekazać 8 tysięcy słoni Angolii, a obecnie kraj czeka na odebranie setek zwierząt przez władze Mozambiku. Po raz kolejny mogę dzisiaj zacytować Błażeja Króla. Nic nowego. Okazuje się, że wszystko zależy od punktu widzenia. Sprawę botswańskich słoni w Berlinie i nie tylko w Berlinie badał Paweł Turski. Ciekawa jestem, co Państwo na to. 22 i 7 trójek albo adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. 6 minut pozostało do 17. Za chwilę serwis Trójki. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better.